Zo, lief luisteraar, nou, dat tering, zeg. Dat was Woody Grooves. Ja, dan moet ze... Ja, jeetje. Problemen te zijn, maar... lieve luisteraar, ja, jeetje, dit was Woody Grooves en kameraad Van Zandplein is hier. Your voice went down like I'm a machine. Ik ga fijn in de dood? Ja, dood. Ja, de eigenaar. Dit is echt wel cool. Ik was op zoek naar de poëzie. Oh. Heb ik nog niet gezien of gehoord. There once was a man in Nantucket. He tried to sell me a bucket. So I told him, suck it. I don't want your bucket. A beautiful story. And poetisch. And yeah. Ja. Okay. I think I'm not gonna drink more. I decided. Excellent choice. I mean, you've been here it's already. But they have. That's it's the nice. Ship is, yeah. Yeah, I think there's still nice, a circus egg coming up. Ah, the fire, yeah, true. Yeah. Oh, yeah. Ja, dus lieve luisteraar, het is tijd om afscheid te nemen, denk ik. Het moet een prit al laat worden. En alle kleine kinderen moeten weer gaan slapen. Dus ga maar lekker slapen, lieve luisteraar. En dan gaan we hier nog een leuk feestje hebben. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpoel, want we komen vast alweer eens terug. Maar ja, we leren.